Oh, ben jij, jij begrijpt de politie? Ik ben aan het werk, dus oh, ja. Ik geef even geen antwoord. Oh. Oh ja, nou, moeten we, nou begint het rijtje politie. Kijk, wat er nou nog zit, dat is blijven zitten of zit vast. Nou, en nu wandelt dus het linietje van mini-linie-politie. Die loopt nu deze kant op. Zo van, nou, het wegwezen jullie allemaal. Nou, er is weer iemand die blijft zitten. Nou, de politie lijkt een beetje de war nu, hè, wat ze nou moeten doen. Ja, die mensen die zitten daar. Ja. Maar afgezien van het zijn hier, was er nog niks illegaals, toch? Ja, de andere rijbaan ondertussen. Ja, daar staan al die tenten, tenminste. Ik weet niet of ze er nog zijn, die tenten. Nou, ik geloof dat het tentenkamp afgebroken is. Of, ja. Ja, nou, helaas, de tenten zijn afgebroken. Nou, het is de Inimini-linie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, we staan hier nu tegenover een linie van wel 7 politieagenten. En er zit hier dus weer een clubje mensen ter achter van mij nu. Oh, en nu gaan de politie, gaan dan die mensen die hier nu zitten, gaan ze dan weer weghalen. Nou, ik begrijp er allemaal helemaal niks van. Gaan jullie op stap samen of zo? Of? Het is vrijdagavond, hè? Oh nee, zaterdagavond. Wat is het ook alweer? Vanavond. Gaan jullie samen stappen misschien? Ik heb vrijwillig naar de overkant willen steken, hè? Ja, ook vrijwilligers gezocht. Ja, hoor. Laat u maar mee. Ik ben best wel lekker hoor. Ik ga ook mee. Samen is het makkelijker. Wat is dan precies de bedoeling? Wat, we zoeken nu vrijwilligers. Nou, ik ga dat maar eens even aan die andere politieagent vragen. Wat is dan precies het idee daarvan? Van het oversteken naar de overkant? Wat, nou, ik geloof niet dat we daar een antwoord op krijgen van de politieagent.